potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Mag Misie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 2 marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa sejmowa dyskusja w sprawie rządowego projektu o przeciwdziałaniu epidemii. Władze Łotwy potwierdziły pierwszy przypadek koronawirusa. Boże Ciało Jana Komasy zdecydowanym zwycięzcą rozdania polskich nagród filmowych. Po przerwie Sejm przystąpił do drugiego czytania projektu ustawy na wypadek pojawienia się w Polsce przypadków zakażenia koronawirusem. Prace nad rządowym projektem trwają od rana. Od razu przenosimy się do parlamentu. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz. A posłowie na sali obrad wysłuchali już sprawozdania Komisji Zdrowia, która nad projektem pracowała ponad 7 godzin. Chciałbym podziękować wszystkim klubom za niezwykle konstruktywną współpracę. Dziękuję panu ministrowi Dworczykowi za dużą otwartość ze strony rządu na propozycje, które były zgłaszane w czasie dyskusji, ale także opozycji dziękuję również za uwzględnienie tych opinii, które rząd przedstawił. Mówił szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos. W sumie przyjęto kilkanaście poprawek. Rządowy projekt zakłada między innymi zasiłki dla rodziców dzieci do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobków i przedszkoli. Pracodawca w obliczu zagrożenia wirusem będzie mógł zlecać pracę podwładnym w domu. Ustawa zakłada także obowiązek hospitalizacji pacjentów, u których zostanie potwierdzony koronawirus, a także kwarantannę dla osób, które z takimi chorymi miały kontakt. W tej chwili na sali obrad dobiegła końca seria pytań do przedstawicieli rządu i teraz w tej chwili na mównicę wyszedł minister Michał Dworczyk i odpowiada na wszystkie pytania. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że przepisy będą obowiązywały pół roku, a po 3 miesiącach rząd będzie musiał złożyć sprawozdanie z ich działania. Koronawirusa stwierdzono w ponad 60 krajach. Dziś pierwszy przypadek zakażenia potwierdziły władze Łotwy. Zakażona patogenem została obywatelka tego kraju, która niedawno wróciła z Mediolanu. Kamil Zalewski. Jak poinformował na konferencji prasowej Jurijs Pierywoszczykowski, dyrektor Łotewskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, kobieta, u której wykryto koronawirusa, jest mieszkanką Rygi. Łotyszka wraz z rodziną przebywała w Mediolanie. Stamtąd udała się do Monachium, skąd w sobotę 29 lutego wróciła drogą lotniczą do Rygi. Kobieta została przeniesiona do izolatki w Łotewskim Centrum Chorób Zakaźnych. Jak informuje łotewska telewizja publiczna, jej stan nie jest ciężki. Obecnie identyfikowani są również pozostali pasażerowie tamtego lotu. Łotewskie władze oceniają, że ryzyko, iż choroba się szybko rozprzestrzeni, jest niewielkie. Zakażona wraz z rodziną prosto z lotniska pojechała samochodem do domu i nigdzie więcej nie przebywała. Poinformowano też, że wraz z kobietą została hospitalizowana jej córka. Testy nie wykazały jednak u niej koronawirusa i będzie leczona z powodu innej choroby. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W Europie najpoważniejsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie z powodu koronawirusa zmarło ponad 50 osób. Prawicowa partia premiera Benjamina Netanyahu wygrywa wybory w Izraelu, tak przewidują opublikowane wyniki podane po zamknięciu lokali wyborczych. Wojciech Cygielski. Z podanych przez izraelskie media Exit Polls wynika, że partia Likud zdobyła 36 albo 37 miejsc w parlamencie, a główne ugrupowanie opozycyjne, Centrowy Blok Niebiesko-Biali, 32 do 33 miejsc. Prognozy przewidują też, że Likud oraz pozostałe partie prawicowe będą miały w sumie 60 na 120 miejsc w Knesecie. Oznacza to, że do większości brakuje jedynie jednego miejsca. Premier Benjamin Netanyahu w pierwszej reakcji napisał na Twitterze dziękuję, a przedstawiciele jego partii zapowiedzieli, że jeszcze dziś wieczorem rozpoczną się rozmowy koalicyjne. Trzecie miejsce miał zdobyć blok partii arabskich, który powiększył wcześniejsze poparcie i może mieć w Knesecie 14 albo 15 miejsc. Według pierwszych komentarzy takie wyniki świadczyłyby o dalszej polaryzacji nastrojów, bo wśród polityków nacjonalistycznej skrajnej prawicy nie brak było głosów, że partie arabskie powinny być wykluczone z wyborów. Wbrew sondażom do Knesetu prawdopodobnie nie weszła natomiast skrajnie prawicowa, oskarżana o rasizm, partia żydowska Siła. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ostateczne wyniki mają być znane rano. Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy zostało uhonorowane Polską Nagrodą Filmową Orły za najlepszy film. Statuetkę przyznano podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Obraz zdeklasował konkurencję i zdobył w sumie 11 statuetek, w tym za najlepszą reżyserię, najlepszą główną rolę męską i najlepszą główną rolę kobiecą. To kolejny sukces filmu, który, przypomnijmy, zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Zapraszamy na godzinną rozmowę o wychowaniu. Dziś naszymi przewodnikami będą Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, który zabierze nas w chłopięcy świat, i Katarzyna Błażejewska-Sztur, która podpowie, co kłaść na talerzu naszemu dziecku, by było zdrowe i pełne energii. Na zakończenie polecę Państwu książkę dla najmłodszych fanów kosmosu. Opowie o niej Katarzyna Radziwiłł. A teraz jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Od 1 marca telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę będzie działał całą dobę. Linia jest pomocna szczególnie dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod 116-111, młodzi ludzie znajdą bezpłatne wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To bardzo dobra wiadomość. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma, i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. I unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, że krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, jest w studiu, ale nie ze mną w studiu. Dobry wieczór, Jarku. Dobry wieczór. Pozdrawiam z Białegostoku. No właśnie. Dziś porozmawiamy o chłopcach. Tak nam przyszło do głowy, tu ten temat zainspirowała Edyta Kocęba, wydawczyni Godziny Wychowawczej. Patrząc, obserwując swojego syna, takie oto jej różne myśli odnośnie chłopców przyszły do głowy. No ja się do tego dołączyłam, ale chciałabym zacząć od tego, żebyś nam, dorosłym rodzicom, powiedział, jaki jest chłopięcy świat. chłopięcy świat jest takim specyficznym światem, gdzie miesza się trochę rola dziecka i mężczyzny. Że te chłopaki, tak mniej więcej od wieku 4,5, może 5, zaczynają już powoli dążyć do tego, żeby być mężczyznami, a zarazem są dziećmi. I to jest takie trudne. I to są takie sytuacje, w których oni bardzo często na przykład wchodzą w rywalizację. Mhm. W różne przepychanki, wyścigi, kto bardziej, kto wyżej, kto dalej. A zarazem są bardzo wrażliwi na to, na tą przegraną, której się jeszcze uczą, na to, że coś im nie wychodzi, że to niesprawiedliwe, że ktoś coś sobie wymyślił, jakąś zasadę. I to się tak pięknie łączy właśnie, że z jednej strony próbują być tacy mocni, a z drugiej strony cały czas jest w nich słabość i taki stan trochę tych chłopaków, którzy starają się być czasami superbohaterami, czasami supermężczyznami, a zarazem co jakiś czas pochlipują, bo coś nie wychodzi, to się utrzymuje do 10 roku życia nawet. Taki właśnie stan przechodzenia w męstwo z dziecięcości. I to jest dla mnie chyba takie najbardziej wyraziste u chłopców. Mhm, powiedz mi, to ich dużo kosztuje? Te emocje, to takie właśnie gdzieś próba wyrwania tej męskości gdzieś tam? Z jednej strony ich dużo kosztuje, bo widzę, jak dużo rozlewają łez. Ja wczoraj widziałem dwóch chłopaków, którzy właśnie bawili się w zapasy i wielce się pokłócili o to, czy jeden z nich nadepnął poza matą, czy nie nadepnął. I były krzyki, były wrzaski, płacze i to było dla nich bardzo ciężkie. I widzę po prostu, jak bardzo się nakręcają i jak w danym jednym momencie, jak dużo ich czasami ta rywalizacja kosztuje, ale zarazem mają nadal jeszcze tą dziecięcą umiejętność otrząsywania się z ran, czyli dorosły próbuje w to wejść, porozmawiać, powspierać ich, oni zaczynają to przyjmować, mija sekunda i stwierdzają, że nie chcą już gadać, tylko lecą z powrotem do zabawy. Więc to są koszty. To są koszty, ale właśnie z taką dobrą zdolnością do regeneracji zwykle. Chociaż to jest też sprawa indywidualna. Mm-hmm. Przywołam jeszcze raz dzieciaki dłużej. Edytę, bo ona opowiadała bardzo ładną rzecz o swoim synu, że on z jednej strony, i tak myślę, chłopcy tak mają, ja mam chłopca jeszcze trochę małego, on na razie jeszcze jest dzieckiem w 100%, tak jak go postrzegam. No ale Edyta powiedziała, że zauważyła coś tak zupełnie niezwykłego u jej syna, że on na przykład w kontakcie z koleżanką to bierze jej plecak, jest bardzo opiekuńczy, bawi się tak łagodnie, natomiast jeżeli jest tylko grupa kolegów, to tam jest rywalizacja, walka o przywództwo. Oni jakby zupełnie zmieniali skórę. I powiedz mi, Jarku, czy to jest tak, że to jest im trochę narzucone, że oni tak muszą, czy chłopcy tak mają? Spójrz na mężczyzn 20-30 lat starszych. Mhm. I wydaje mi się, że będzie to samo. Mhm. Że trochę ta grupa męska coś takiego generuje, bo się pojawia właśnie ten czynnik rywalizacyjny. U chłopców bardzo często on jest na poziomie dowcipu. Mhm. Takiego wygłupiania się na poziomie właśnie, kto lepiej pożartuje, kto bardziej przekroczy granicę, która jest w danym środowisku. I dlatego oni czasami właśnie w tej rywalizacji, w tej odrobinie testosteronu, która tam krąży, właśnie się zatapiają. I to się wyzwala w momencie, kiedy są właśnie inni mężczyźni, inne chłopaki i to w ten sposób działa, więc rzeczywiście natomiast w momencie, kiedy przychodzi takie oprzytomnienie z danej sytuacji, to my mężczyźni też czasami tak mamy wrażenie, o rany, ale się zagolopowałem. I myślę, że to mija dopiero gdzieś, nie wiem, 35-40 lat chyba trzeba mieć, żeby z tym skończyć tak naprawdę. Bo tak to rzeczywiście jest to dość mocne i działa niezależnie nawet od wieku. Warto uczyć chłopców współpracy? To takie retoryczne pytanie chyba trochę. Tak, więc pójdę od razu krok dalej. Mhm. Bardzo lubię, kiedy właśnie udaje się tą męską, chłopięcą energię do walki, do dominacji, do rywalizacji skierować na wspólny cel i na takie wspólne doświadczenie męskości. Czyli zderzenie tej grupy chłopaków ze wspólnym przeciwnikiem, którym może być czas, którym może być wyprawa, którym może być przestrzeń, odległość, zadanie, gra na współpracę, różne rzeczy, gdzie oni muszą zmierzyć się. Oni się potrzebują rzeczywiście zmęczyć, potrzebują bardzo często fizycznie się zmęczyć, powalczyć i mogą to robić wspólnie, a nie przeciwko sobie. Oczywiście nadal będą czasami szukali rywalizacji, że ja byłem ważniejsza, a ty mniej i to się czasami pojawia, ale można rzeczywiście dużą część tej energii przekierować na wspólny cel. I to jest moim zdaniem taki chyba najważniejszy kierunek w pracy z chłopakami, żeby pomagać im to męstwo odkrywać nie tylko w rywalizacji, ale w wyzwaniach, celach i osiągnięciach. I żeby one nie były definiowane przez drugiego człowieka, tylko przez swój jakiś własny, osobisty cel. Że ważniejsze jest dla mnie, czy skaczę wyżej od siebie w porównaniu z wczorajszym dniem, czy skaczę wyżej od kolegi. To ja wolę, żeby pójść właśnie w ten kierunek, czy skaczę lepiej niż wczoraj. Podpowiesz nam, rodzicom, kilka takich konkretnych, no nie wiem czy zabaw, ale pomysłów na to, żeby taką grupę chłopaków, która na przykład w weekend znalazła się w pokoju naszego syna, żeby im zaproponować coś innego, no nie chcę mówić niż gry, bo o elektronice oczywiście za chwilę jeszcze trochę porozmawiamy, ale czy masz jakieś... Ona zawsze tu wraca. Ona zawsze tu wraca i myślę, że dobrze. No dobra, ale ja bym chciała od ciebie jakieś pomysły na takie inspiracje dla chłopaków. Nade wszystko to, jak powiedziałaś, znajdują się w pokoju naszego syna, mojego syna, wyprowadzić ich z tego pokoju. Mhm. W sensie, że mała przestrzeń nie służy chłopakom. Myślę, że najlepszą rzeczą, którą się da zrobić, to rzeczywiście jakiś wątek wyprawy. Jakiś wątek wyprawy, w której można wziąć udział i to nie musi być jakaś wielkokosztowa gra zabaw, sala zabaw czy nie wiadomo co, tylko rzeczywiście nawet wyprawa do lasu i taki porządny spacer z poszukiwaniem czegoś, że poszukujemy jakiejś rzeczy, która się znajduje w tym lesie, czy to będzie jakiś gatunek ptaka, czy to będzie jakieś gałęzie, czy to coś. Może to być wszelkiego rodzaju budowanie, czyli choć stwórzmy sobie szałas, można spróbować przez tydzień się umówić z chłopakami, że niech pozbierają trochę śmieci, trochę w sensie takim jak rolki od papieru toaletowego czy papieru kuchennego czy innych rzeczy i spróbować budować na przykład wielki zamek z tego wspólnie, albo dwa wspólne zamki. To jest druga rzecz, do której bardzo zapraszam. Coraz więcej jest planszówek, ale to myślę, że trzeba zapytać jakichś fachowców o planszówek, bo jest sporo planszówek, gdzie się kooperuje wspólnie ze sobą i się współpracuje, żeby osiągnąć jakiś cel. Natomiast jeżeli już też można pójść czasami w rywalizacje, które oni potrzebują, to faktycznie poszukać jakichś zabaw i gier, w których zasady są jasno określone. Bardzo prostą zabawą z mojego dzieciństwa jest na przykład rozstawienie figurek. Można zrobić tutaj całe chaszcze, całe jakieś zasieki, ale porozstawianie różnych figurek. I każda drużyna dostaje na przykład po 3 kulki i zadaniem jest trafienie tymi kulkami przeciwnika. Mhm. Tutaj unikać trochę konotacji wojennych, oczywiście na miarę możliwości, ale taka prosta zabawa, w której rzeczywiście ta rywalizacja ma bardzo jasno określone ramy i zasady, tak żeby oni się nie spierali, kto kogo oszukał. Więc dla mnie te dwie rzeczy. Pobudować coś, zbudować coś dużego, albo osiągnąć coś na jakiejś wyprawie, na jakiejś wycieczce. Jeżeli ktoś jest uposażony finansowo, to oczywiście w jakiejś sali zabaw czy czymś w tym rodzaju. Albo rzeczywiście jakaś rywalizacja, ale która ma bardzo określone ramy, czyli może to być planszówka, może to być właśnie ten zbijak, o którym opowiedziałem, może to być jakaś forma, też bardzo fajną formą jest piłka nożna kapslowa. Że jest 11 kapsli, jest jakaś piłeczka i na przemian obie drużyny strzelają tymi kapslami. Tego jest bardzo dużo. Jak już się zanurzymy, spróbujemy jedną zabawę, drugą, trzecią, to nagle zaczyna się otwierać kreatywność i one pączkują te zabawy na bardzo różne, które można wymyśleć razem z dziećmi. No i te zabawy gdzieś... To ja podsumuję, czyli po pierwsze wyprowadzić z pokoju, o ile się da oczywiście i jak się da. No i trzeba pamiętać o tym, że chłopcy potrzebują trochę się, myślę, że każde dzieci też, dziewczynki również w pewnym wieku, a poza tym potrzebują trochę fizycznie się zmęczyć. Chłopcy może bardziej, tak? Bo zmęczyć się każdy potrzebuje, rzeczywiście poruszać, poużywać trochę tego ciała, natomiast chłopaki rzeczywiście mocniej niż dziewczyny szukają granic. W związku z czym rzeczywiście potrzebują większych czasami przestrzeni, bo szukają granic, a dziewczyny w tym ruchu, który też im sprawia wielką przyjemność, jest im bardzo potrzebny, czasami szukają czegoś innego. Bardziej właśnie jakości czasami szukają, czasami właśnie pokazania czegoś, więc to jest troszeczkę inaczej, dlatego chłopaki potrzebują tego w inny, bardziej ekspresyjny sposób. Szukają granic swoich możliwości, tak? O tym, tak, o tym mówisz. Tak. No dobrze, muszę cię zapytać o te gry komputerowe. Czy one mogą coś dać dobrego? To jest trochę tak, że... Wiesz co, ja powiem ci tak. Pożyczka w jakimś firmie pożyczkowej też daje ci coś dobrego, bo dostajesz na bieżąco pieniądze, natomiast potem musisz to spłacać i zwykle na wysokim procencie. I trochę chyba tak odbieram gry komputerowe. One dają bardzo dużo, bo one rzeczywiście po pierwsze dają czas rodzicowi, po drugie rzeczywiście zatapiają chłopaków w ten świat wyzwań, w świat szukania granic, świat rywalizacji, dominacji i te gry są specjalnie właśnie tak robione, żeby to dawać, poprzez właśnie kolejne poziomy, które się tam zdobywa, co chwilę jakieś nagrody, osiągnięcia. Natomiast rzeczywiście mają dużo efektów ubocznych. Po pierwsze wyciągają chłopaków w tej rywalizacji ze świata rzeczywistego. Po drugie ograniczają rozwijanie kontaktu werbalnego. Po trzecie bardzo rozpędzają układ nerwowy, przez co dziecku trudno jest potem robić wolne, spokojne rzeczy i zwiększa się ten pułap zapotrzebowania na bodźce, więc to dziecko jest, ja to nazywam, na większej petardzie potem cały czas, więc trochę ta pożyczka nawet czasu, który rodzic osiąga, trzeba bardzo szybko oddać, bo trzeba za tym chłopakiem biegać i jakoś go sprowadzać na ziemię. To jest trochę tak, że więc gry dają jak coś, dają jakieś właśnie też ciekawość poznawcze, ponieważ gry są bardzo ciekawe w tym wszystkim, natomiast w nadmiarze potrafią być rzeczywiście bardzo wysoko oprocentowaną pożyczką, która wyciąga dzieciaki z takiej rzeczywistości i pozostawia je właśnie w tej grze. I taki piękny obrazek. Kiedyś właśnie w szkole, w której pracowałem, która ma takie bardziej demokratyczne zasady, w pewnym momencie tam można było korzystać z komputerów i gier, ale w pewnym momencie to zostało odwołane i nie można było korzystać z gier. I w tym momencie dzieciaki zrobiły sobie z plasteliny i tektury tę samą grę. No i tak. Zaczęły sobie ustalać między sobą zasady, zaczęły kombinować. I to jest trochę tak, że one weszły w jakąś taką strukturę, tak jak my mieliśmy, nie wiem, Indian, policjantów, złodziei, czy nie wiem co jeszcze, to oni mogą mieć czasem te struktury wychodzące z gier, z Minecrafta czy innych gier, ale robią je sami i wtedy też wchodzą zupełnie inne umiejętności i dziecko nawiązują nie zatapia inne relacje się aż tak bardzo. Też. Bardzo mi się spodobała ta metafora, że gry komputerowe, elektronika wszelkiego rodzaju to jest pożyczka, która nam może dać coś dobrego na chwilę, ale potem przyjdą wysoko oprocentowane raty. Przy czym też nie chciałbym demonizować, tak tylko dopowiem, i skoro takie jest społeczeństwo, okej, to róbmy to. Bądźmy w tym, tylko patrzmy na to, czy przypadkiem nie zatracamy kontaktu z rzeczywistością i nade wszystko bądźcie z tymi chłopakami przy tym, żeby rzeczywiście usiąść z nimi, zobaczyć, w co oni grają, pogadać z nimi, żeby oni też poznawali, co jest trudne w tym, że się zachłysnę w tej grze, że zapomnę skończyć, żeby być przy nich, a nie tylko ich tam zostawiać. Powiedz mi proszę jeszcze, już tak zmierzając powoli do końca, jak różni są dzisiejsi chłopcy od rodziców swoich, od swoich ojców? Wydaje mi się, że właśnie są bardziej rozpędzeni, bo są bardziej przebodźcowani i przez elektronikę, i przez zajęcia, i przez właśnie przez szkołę czasami, więc są bardziej dociążeni, bardziej są rozpędzeni, bardziej tacy fizycznie i właśnie z poziomu układu nerwowego przeciążeni, tym się różnimy. Wydaje mi się też, że są mniej samodzielni, ponieważ nie doświadczają tych swoich granic rzeczywistych tak bardzo. Są rzadziej na podwórku, są częściej pod kontrolą na tym podwórku i przez to nie doświadczają swoich granic, nie doświadczają też tych porażek, których potrzebują. Więc tego mi chyba brakuje czasami u dzieciaków. Ale zarazem wydaje mi się, że często mają więcej doświadczeń. Mają więcej, jakieś takie większe bogactwo doświadczeń, co im może dać, oczywiście w zależności od tego, jakie jest ich osobiste środowisko, ciężko mówić o całym społeczeństwie, ale generalnie mają więcej doświadczeń i możliwości, co też ich rozwija poszerza ich możliwości poznawcze. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, wprowadzał nas dziś w chłopięcy świat. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. So much has happened to me that I don't understand. All I can think of is being 5 years old, falling behind you at the beach, tracing your footprints in the sand, trying to walk like a man. Goodbye, lady. Dragging me and my sister up the street to the church whenever she heard those old wedding bells. Well, would they ever look so happy again? Yeah, handsome groom and his bride, as they stepped into that long black limousine for their mystery ride. Well, tonight you step away from me, and alone at the altar I stand. As I watch my bride coming down the aisle, I pray for the strength to walk like a man. So many steps I'd have to learn on my own. Well, I was young and I didn't know what to do when I saw your best steps stolen away from you. And I'll do what I can. I'll walk like a I'll keep on Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka, psychodietetyczka, autorka wielu książek, które pomagają nam rodzicom w tym, jak dobrze jeść i jak dobrze karmić. Pisałaś o zdrowych koktajlach, o odżywianiu dzieci właśnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A najnowsza twoja książka, którą będę państwu bardzo serdecznie polecać, to Zdrowe i pełne energii dziecko. To nie jest tylko książka z pomysłami na dania dla naszych dzieci. To jest książka uzmysławiająca nam, rodzicom, jak ogromny mamy wpływ na to, czy nasze dzieci będą zdrowe, czy nie. Myślę, że tak. Dla mnie to jest bardzo ważny temat i dlatego zajmuję się żywieniem dzieci i kobiet w ciąży, bo mam ogromną świadomość, jak ważne jest żywienie, jak wpływa ono na nasze życie, a im wcześniej zaczniemy dobrze się odżywiać albo karmić nasze dzieci, tym będzie to lepsze i z większym pożytkiem dla naszych pociech. 1/3 polskich dzieci jest otyła według najnowszych. Tak. No, w zależności od grupy wiekowej, ale statystyki są przerażające. Mhm. I najgorsze jest to, że nasze dzieci bardzo szybko tyją. To znaczy, że jeszcze wśród trzylatków jest to około 20%, a potem właśnie dochodzi do 1/3 dzieci, a ponad połowa nas dorosłych ma problemy z prawidłową masą ciała. To jest odpowiedzialność nasza rodziców w 100%. To my im to robimy, naszym dzieciom. No w dużej mierze, rzeczywiście. I najczęściej w sytuacjach, kiedy rodzice czy rodziny uważają, że problemem są geny, to po bliższym przyjrzeniu się sposobowi życia, trybowi życia, rodzajom aktywności, której się rodzina cała oddaje i temu, jak je, okazuje się, że jednak tutaj nie geny, tylko wspólny dom, wspólna lodówka i wspólna kanapa są największym problemem. Jakie błędy najczęściej popełniamy? No myślę, że przede wszystkim bardzo dużo słodzimy i robimy to często nieświadomie. To znaczy nie mówię o tym, że dosypujemy cukier do kawy czy do herbaty, ale chociażby rodzice podają dzieciom soki owocowe, myśląc, że to jest właśnie dobre źródło warzyw i owoców, a niestety tak nie jest. Zupełnie inne właściwości, inny skład ma sok, który świeżo wyciśniemy przed chwilą, a jeszcze lepszy będzie taki zblendowany sok, który ma w sobie błonnik również. I trudno je porównywać z sokami z kartonu, które stoją w sklepie przez kilka dni, tygodni czy miesięcy. Ma dolewanie trochę wody, na przykład pół na pół taki sok z kartonu. To jest jakieś wyjście? Zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie. Ja jestem zwolenniczką w ogóle nie uczenia dzieci takich słodkich smaków. To znaczy, jeżeli już pijemy coś słodkiego i pijemy na przykład sok owocowy, to rozcieńczajmy go wodą, żeby dzieci nie przyzwyczajały się do tego, do tej intensywnej słodyczy, bo nawet jeżeli ona pochodzi z naturalnych cukrów, które są w owocach, to jednak potem powoduje, że dzieci, czy my jesteśmy w stanie zjeść na przykład więcej czekolady, zanim poczujemy już, że jesteśmy syci. Czyli po pierwsze uczenie odpowiednich smaków albo nie uczenie nieodpowiednich. Tak. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o zalecenia wprowadzania pierwszych pokarmów do diety dziecka po 6 miesiącu życia, to proponowane są przez pediatrów owoce typu jabłko czy banan. I ja uważam, że większość dzieci bez problemu zje banana, który jest bardzo słodki, taki delikatny, aksamitny w smaku. I właśnie uważam, że taki banan powinien być wprowadzany znacznie później, a najpierw dajmy dzieciom te bardziej kwaśne owoce, które nauczą je tego, że będą lubiły smak różnych owoców, a dopiero potem możemy wprowadzić banana, który może być urozmaiceniem zbilansowanej i codziennej diety, ale nie powinien być jego podstawą, a jednak często się tak dzieje, że dzieci najchętniej wybierają banany i winogrona, które mają najwięcej cukru. To jest trochę tak, że programujemy sobie ten wachlarz smaków, które lubimy najbardziej. Tak, tak jest. Z jednej strony dzieje się tak, że nasze dzieci już w okresie prenatalnym mają wykształcone część kubków smakowych i po prostu w zależności od tego, co mama je, to trochę tych smaków przenika do wód płodowych i dzieci się uczą. Potem oczywiście przyzwyczajają się do różnych rzeczy, ale okazuje się, że dzieci po zjedzeniu około 20 razy jakiegoś nowego produktu, którego nawet na początku nie lubiły, potem akceptują jego smak. Oczywiście, jeżeli my zaproponujemy naszemu dziecku, które powie, że nie lubi brokułów, 20 razy brokuła, no to spowodujemy już tutaj jakąś dożywotnią niechęć wobec tego warzywa, ale możemy je dodawać w niewielkich ilościach do zupy, krem, do jakiegoś sosu, możemy przedstawić to w zupełnie inny sposób, albo podać tego brokuła w zupełnie innej formie, raz spieczonego, raz gotowanego, a raz nawet surowego, żeby dzieci przyzwyczajały się do tego smaku i potem okaże się, że ten brokuł jest naszym przyjacielem. Ta dziecięca otyłość jest niezwykle ważna, piszesz też o tym, z tego powodu, że my potem będzie nam bardzo, bardzo dużo trudniej pozbyć się tego bagażu nadmiaru kilogramów. Tak, badania pokazują, że dzieci, które wchodzą w okres pokwitania, czyli dojrzewają z nadmierną masą ciała, a potem mają dużo większy problem ze zrzuceniem tych kilogramów już właściwie przez całe życie. Ponieważ jest to taki moment burzy hormonalnej i jeżeli do tego momentu uda nam się doprowadzić dziecko do prawidłowej masy ciała, to potem ma ono już mniejsze tendencje do tycia. Także myślę, że to jest szczególnie ważne, żebyśmy zadbali o nasze dzieci. Poza tym my też, oprócz tego, że przyzwyczajamy dzieci do konkretnych smaków, uczymy je pewnych nawyków i zwyczajów. I niestety jest tak, że jeżeli ktoś cierpi na otyłość, to ja z całą pewnością mogę stwierdzić również, że ma niedobory żywieniowe, ponieważ otyłość wskazuje, że dieta nie jest odpowiednio zbilansowana i nie jest prawidłowa. I niestety bardzo często się to wiąże z niedoborami witamin i minerałów. Dlatego te dzieci też się zupełnie inaczej rozwijają, gorzej rozwijają. Mają zaburzenia hormonalne, które do tej pory były obserwowane u osób w wieku przedemerytalnym. Na przykład? Na przykład nadciśnienie, czy niedoczynność tarczycy chociażby, czy różne problemy hormonalne, które oczywiście nie wynikają tylko i wyłącznie z diety, ale też chociażby z tego, że dzieci są zestresowane i mają wysoki poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, a bierze się to chociażby z przebodźcowania i z tego, że dzieci zamiast mieć czas na nudę, która jest nam wszystkim potrzebna, to właśnie cały czas mają różne zajęcia, otoczone są elektroniką, obrazami, dźwiękami i nie mają takiej chwili spokoju dla organizmu. No i jak do tego jeszcze dodamy wysokoenergetyczny baton albo słodką bułkę. Tak. Mm-hmm. Albo słodki soczek. Albo słodki soczek. To potem mamy problem z uspokojeniem naszego dziecka wieczorem i z wyciszeniem go. Ja zostałam nawet zapytana przy okazji jednej z rozmów na temat książki, czy na pewno rodzice będą chcieli mieć dzieci pełne energii. Natomiast ja myślę, że każdy chce mieć dziecko pełne energii, tylko takie dziecko, które właśnie rano żwawo będzie wstawało z łóżka i będzie miało energię na aktywności różne, a wieczorem po całym dniu ruchliwym i pełnym różnych zadań będzie spokojnie szło spać, a nie dziecko, które z powodu takiego właśnie przeładowania bodźcami i cukrem będzie nie do opanowania wieczorem, a co za tym idzie, będzie źle spało i rano nie będzie mogło wstać i tak się koło zamyka. Jeżeli ktoś z rodziców, słuchając nas, zebrał się w sobie i ma ochotę na zmianę, to po pierwsze, ja tak sobie pomyślałam, trzeba mieć świadomość, że to może nie udać się tak szybko, tak? Wykluczenie tych wszystkich batoników, cukierków. No nie mówimy też o totalnym wykluczeniu, tak. No ale niech to będzie święto raz na jakiś czas. Tak, tak. No nie róbmy zakazanego owocu z tych słodyczy, bo to też nie jest dobre i wtedy dzieci, korzystając z jakiejś okazji urodzin znajomych, najedzą się tych słodyczy tak, że potem będą bliskie pęknięcia, a słyszałam też nawet o przypadku śpiączki cukrzycowej u dziecka, które na co dzień nie jadło słodyczy, a na jakiej Po urodzinach tak zemdlało pod stołem. Także absolutnie do tego nie doprowadzajmy. Ja jestem zwolenniczką działania małymi krokami i jeżeli chcemy zmienić nawyki naszych dzieci, to oczywiście musimy zmienić nawyki całej rodziny i całego domu. To też nam wyjdzie na zdrowie. I warto jest wykorzystać taką zadaniowość dzieci. To znaczy usiądźmy sobie razem wszyscy do stołu, porozmawiajmy o tym, że teraz mamy misję, mamy plan naszej rodziny, wszyscy się mobilizujemy i zmieniamy nawyki żywieniowe. Włączmy w to nasze dzieci, żeby one też wymyśliły jedną albo dwie rzeczy, które chcemy w tym czasie realizować i naprawdę proszę mi wierzyć, że dzieci często o wiele lepiej pilnują rodziców w zmianach nawyków żywieniowych i zwyczajów różnych, niż rodzice pilnują siebie czy dzieci. Także wykorzystajmy to i korzystajmy z tego bata naszych dzieci, tylko właśnie zaangażujmy je do tej naszej wspólnej zmiany i róbmy to małymi kroczkami. Czyli zaplanujmy, że w tym tygodniu na przykład wszyscy jemy śniadanie, albo bierzemy ze sobą drugie śniadanie do pracy i do szkoły, albo zamienimy nasze słodkie soki na takie zmieszane z wodą i stopniowo nasze receptory smaku też będą się adaptowały do tego i z czasem może wystarczy nam sama woda. Mm-hmm. Jaglanka albo owsianka na śniadanie to jest najlepszy pomysł dla dziecka przed szkołą? To zależy od dziecka. Mój ośmioletni Stasiek uwielbia takie kasze. Tadzik z kolei woli jajka, więc tutaj też oczywiście dbam o urozmaicenie i to nie jest tak, że codziennie jedzą to samo na śniadanie, ale każdy ma inne smaki, natomiast Tadek z przyjemnością zje te kasze na podwieczorek, a rano to jest nie jego moment. Dobrze, a drugie śniadanie do szkoły. Wiemy o tym, że dzieci powinny jeść coś, żeby nie, no żeby po prostu mogły dobrze w szkole funkcjonować, tak, na lekcjach. Zjeść jakieś drugie śniadanie. Orzechy przychodzą mi do głowy. Tak, orzechy są świetne. Każdy z nas powinien zjeść garść, swoją garść orzechów dziennie. Więc ja też Staśkowi do śniadaniówki pakuję garstkę orzechów. No i myślę, że tutaj warto jest pomyśleć o warzywach również. Oprócz takiej zwykłej kanapki można dać dziecku kiszonego ogórka, można dać pół papryki do pochrupania, czy na przykład kalarepkę pokrojoną w słówki albo marchewkę. Kalarepka jest słodka, bardzo dobra. Tak, dzieci bardzo lubią kalarepkę, to dorośli chyba jakoś bardziej częściej się krzywią. To warto o tym powiedzieć, bo my czasami zapominamy o tych takich warzywach, które naprawdę nam wydaje się często, że dzieci czegoś nie będą lubić, a im to naprawdę proszę smakuje. Mi wierzyć, że jak robię z dzieciakami w szkole koktajle ze szpinakiem, to one są najchętniej pite, przede wszystkim ze względu na taki intensywny kolor, który koktajl nęci Shreka. Dzieci. Tak. I dzieci miksują po prostu szpinak z jabłkiem i dodają do tego wodę i uwielbiają ten koktajl. Mhm. No dobrze. Kromka białego pieczywa z kremem czekoladowym, domyślam się, i na przykład takie mocno słodkie czekoladowe płatki wrzucone do mleka, które widzimy w prawie każdej reklamie, to nie jest dobry pomysł na śniadanie. No nie, to zdecydowanie nie jest dobry pomysł na śniadanie. Takie śniadanie przede wszystkim nie ma wartości odżywczych, to znaczy nie ma witamin i minerałów. Produkty zbożowe są świetne i powinny stanowić podstawę niemalże naszej codziennej diety, ale nie biała mąka oczyszczona ze wszystkich składników odżywczych, tylko mąka z pełnego przemiału, mąka razowa. Także idźmy na kompromisy. Jeżeli już decydujemy się na przykład na jakiś słodki krem czy miód na kanapce, no to niech to będzie kanapka z razowego pieczywa. Natomiast jeżeli jest to białe pieczywo, no to dodajmy tam więcej warzyw. Aczkolwiek ja uważam, że dzieci, przynajmniej ja widzę nawet, że moje dzieci bez problemu jedzą razowe pieczywo, tylko że było to pieczywo, które one jadły właściwie od szóstego miesiąca życia, bo ja piekę w domu chleb i chłopcy taki chleb jedli. I oczywiście, jeżeli pojedziemy gdzieś do hotelu, gdzie do wyboru jest inne pieczywo, to rzeczywiście chłopaki rzucają się na te białe bułki, ale jest to dla nich wręcz deser i taki rarytas, na który każdy może sobie pozwolić raz na jakiś czas. Natomiast jak synek Staś poprosił mnie, żebym do szkoły mu dawała kanapki z bułkami, bo szybciej je pogryzie, a jedzenie takiej razowej kanapki jest czasochłonne, to zaczęłam piec mu w domu wieczorem bułeczki, do których dodaję właśnie mąkę orkiszową i trochę mąki żytniej razowej. Staś jest szczęśliwy, że ma jednak tam jaśniejszą bułkę, a ja wiem, że jest dobrze odżywiony. No dobrze, my słuchamy takiego twoich słów oczywiście i słyszymy taką bardzo wysoką poprzeczkę postawioną. Mówisz o pieczonym w domu chlebie, mówisz o tych wszystkich zdrowych rzeczach, o ogórkach kiszonych, które pewnie niektórzy rodzice myślą, że są nie do zjedzenia dla dzieci. Mój Jurek je kiszone ogórki, ale to zasługa mojej mamy, która od początku mu dawała posmakować takie kwaśne rzeczy. Ale tak jak powiedziałaś, bardzo ważne jest to, żeby zaczynać małymi krokami. Tak. Mhm. Zaczynajmy małymi krokami, dokładajmy po prostu warzywa do posiłków naszych dzieci, dodawajmy im wodę i pilnujmy siebie również, żeby tych warzyw i wody było jak najwięcej. Starajmy się wybrać pełnoziarniste pieczywo, dodawajmy sobie właśnie te orzechy albo pestki, miejmy je zawsze przy sobie, żeby je zjeść w chwili głodu. Ja wiem, że to brzmi trochę przerażająco i brzmi jak wysoko postawiona poprzeczka, ale zrobienie takich bułek na drożdżach zajmuje naprawdę, no wymieszanie tego wszystkiego to jest 5 minut, potem one sobie wyrastają, wstawiam je do piekarnika, także to nie jest aż tak trudne, jak się wydaje i ja też, jak usłyszałam od Stasia, że zamawia prenumeratę świeżych bułeczek co rano, to się załamałam i stwierdziłam, że jest to nie do wykonania, a jednak okazuje się, że to nie jest takie trudne, tylko wiadomo, za pierwszym razem każdy przepis jest dla nas trudniejszy, no bo musimy wszystko zmierzyć, zważyć, nie zawsze mamy wszystkie składniki przygotowane w domu. No dobrze, z takim postanowieniem może. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka, psychodietetyczka, była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. na kto księciem jest i czy nagi bywa król. Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł. Kto po złote runo ruszył w świat, kto w krainie czarów żył. Kto paproci znalazł kwiat, kto księżniczkę w wieży skrył. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Tak ile gwiazd i kto ziemię wprawił w ruch. Czy ktoś umie cofnąć czas, czy zaginął po nim słuch. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zapowiadana Katarzyna Radziwiłł. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Zabierze nas Pani na Księżyc. Zabiorę na Księżyc z misją Apollo, z pierwszą misją lądowania na Księżycu. Ziemia do Księżyca, porywająca historia Apollo 11. To jest książka, która leży przed nami, która już tu tak pięknie szeleści. Jest autorstwa Lary Albanese. Tak, ale Lara Albanese to jest włoska książka. Mm-hmm. To jest włoska książka, która powstała w zeszłym roku, kiedy to obchodziliśmy 50. rocznicę lądowania na Księżycu, bo na Księżycu człowiek wylądował 16 lipca 1969 roku. I to jest książka, która opisuje to wydarzenie, ale opisuje bardzo, bardzo szeroko. Opisuje je pod wieloma kontekstami. I w kontekście politycznym, rywalizacji Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Jest o zimnej wojnie. Co dla dzieci jest bardzo ciekawe, bo dla nas to było coś oczywistego, a one o tym nic nie wiedzą. Zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest też bardzo, bardzo dobrze podane właśnie dzieciom. Bardzo fajnie napisane, bo przy okazji zimnej wojny tam nie pada, że to wojna. Tam pada, że to była rywalizacja. Że to była rywalizacja. Mm-hmm. Dlatego zresztą w ten sposób też łatwo jest dzieciom wytłumaczyć, dlaczego to się nazywa zimna wojna, prawda? Mm-hmm. To nie jest gorąca wojna ze strzałami, bombami, jak z filmu Gwiezdne Wojny chociażby. Tylko zimna wojna, czyli rywalizacja, która się na zupełnie innym podłożu rozgrywa. Mm-hmm. Szeroki kontekst, szerokie spektrum, o tym jeszcze będziemy mówić, ale ja chciałam powiedzieć, że mnie urzekło w tej książce to, że ja jako dorosły człowiek, jako rodzic, który coś tam może już w życiu przeczytał, coś tam już może wie, dowiedziałam się z tej książki wiele, wiele rzeczy. Między innymi o Michaelu Collinsie. Jest tu pięknie podkreślona postać astronauty, który był tym trzecim, który nie stanął na Księżycu. Który nie tylko nie stanął, bo w tej rakiecie Apollo było trzech astronautów. Mhm. Najbardziej znany Neil Armstrong, który wypowiedział te słynne słowa o małym kroku człowieka, wielkim kroku ludzkości. Edwin Eugene, czyli Buzz, którego Aldrin, kojarzymy z filmu Toy Story, gdzie ta zabawka kosmonauta, to właśnie jest on. Ale był też Michael Collins, o którym zresztą, wydaje mi się, parę lat temu nakręcono film, który też z nimi tam leciał. Musiał zostać na statku, nie mógł wysiąść i chodzić po Księżycu, bo ktoś musiał tego statku pilnować, ale na dodatek on w ogóle ich nie widział. On krążył koło Księżyca, był połączony z Ziemią i z Ziemi mu opowiadano, właśnie wysiedli, właśnie robią ten pierwszy krok. Właśnie widzimy, jak wygląda Księżyc. Czyli można tak uogólnić, że był jedynym człowiekiem w tym momencie, który nie oglądał, dokładnie, był najbliżej lądowania na Księżycu, był najbliżej tego Księżyca i był jedyną osobą na całej Ziemi, która nie widziała lądowania na Księżycu. Na żywo. I przy tej okazji jest pięknie podkreślona tutaj współpraca. Tak, jest pokazane, że te osoby, które my widzimy, które coś robią, to za nimi stoi masa osób, no bo to nie tylko jest Michael Collins, to przecież byli ci wszyscy ludzie na Ziemi, konstruktorzy, znaczy po prostu tysiące osób pracowało nad tym, żeby ludzie polecieli na Księżyc, a na tym Księżycu znalazły się dwie osoby. Kolejną rzeczą, która mnie urzekła, która też nie znalazłam nigdzie w książkach o kosmosie, o rakietach, o Apollo 11, tych książek z racji rocznicy, ukazało się kilka dla dzieci również, a że mam w domu amatora i miłośnika rakiet kosmicznych i wszelkich lotów pozaziemskich, to przejrzałam ich sporo. W żadnej książce nie było pokazane tego popkulturowego aspektu. Tak, tego jak wyjątkowe wydarzenie to było no, takie społeczne i kulturowe. Po pierwsze o tym, jak wszyscy zasiedli przed telewizorem, a ponieważ telewizor nie był wtedy tak powszechnym sprzętem jak dzisiaj. Na przykład sklepy z telewizorami wystawiły te telewizory na witrynę we wszystkich restauracjach, we wszystkich kawiarniach. Wszędzie włączono telewizory. Ludzie przychodzili do sąsiadów, którzy mieli telewizory. Wszyscy zamarli i oglądali, po pierwsze. A po drugie, potem powstała to, co byśmy dzisiaj nazwali gadżetomanią. Znaczki, zabawki, piosenki, dokładnie. No oczywiście książki, filmy, których wszyscy widzieliśmy mnóstwo i która gdzieś tam trwa do dzisiaj. Znaczy do dzisiaj rakieta kosmiczna i ten łazik kosmiczny i kosmonauci to są tacy typowe dziecięce zabawki. Mm-hmm. Z Księżyca do supermarketu, taki nosi tytuł rozdział, który o tym opowiada. Jest również tu bardzo pięknie podkreślona w jednym rozdziale rola też zwierząt, są zwierzęta w kosmosie, przygotowania do lotu w kosmos, o Gagarinie jest oczywiście, no ale też kobiety w kosmosie i tam też jest powiedziane, że kobiety nie zawsze mogły tak jak teraz robić wszystko. Tak, ponieważ jestem autorką takiej innej książki dla dzieci, Historia kobiet, więc jestem bardzo wyczulona na to, jak kobiety dawniej i teraz do tej pory funkcjonowały w społeczeństwie, więc właśnie w tej książce też jest o tych kobietach, które leciały, które oczywiście było ich dużo mniej, no ale też są bohaterkami tej książki, też jest podkreślone, że mimo tego, że zawsze miały trudniejszy dostęp i to też latały w kosmos. No i jeszcze jeden, no taka rozkładówka o tym, i to fantastyczne było dla mnie też, przeciekawe, jest pokazane, jak to kosmonauci zakładają skafandry kosmiczne. Tak, jest po kolei napisane łącznie i tu mam nadzieję, że państwo mi wybaczą, że jest chyba pielucha też, ja nie mogę odnaleźć. Tak, tak, znaczy pierwszą rzeczą, którą zakłada kosmonauta, jest kosmiczna pielucha. No, kosmonauta w kosmosie, chodząc po Księżycu nie bardzo, czy latając wokół w przestrzeni kosmicznej, nie bardzo może korzystać z łazienki. Dużo takich ciekawych rzeczy. Fantastycznie jest to napisane dla dzieci, świetnie zilustrowane i o tym też rozmawiamy. Tak, jest bardzo, jest właściwie tak zilustrowane, że dziecko nie czytając może poprzez te ilustracje poznać tą historię tak naprawdę. Czy dziecko takie początkowo czytając tylko te ilustracje i tytuły rozdziałów może to sobie pooglądać i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. A tak jak pani mówiła, dorosły też może dowiedzieć się wielu nowych rzeczy. Znaczy, ja bardzo lubię takie książki dla dzieci, które mnie też interesują, że czytanie tej książki to nie jest tylko czytanie 80 raz wierszyka. Dziecko poprawia nas, że się mylimy. Tylko taka książka, z której dorosły też nie chce odłożyć, zanim nie skończy. Duży druk, starsze dzieci mogą czytać same, bardzo to wszystko jest wygodne. Dla dzieci w jakim wieku? No właśnie, tak jak mówiłyśmy, młodsze dzieci mogą oglądać ilustracje. Młodsze dzieci, znaczy myśmy polecamy to dla dzieci takich 8-9-letnich, ale myślę, że młodsze dzieci z rodzicami spokojnie mogą to czytać. Oglądać ilustracje, czytać, można też im tłumaczyć to, czego nie zrozumieją. Albo przeczytać tylko niektóre rozkładówki, niektóre fragmenty, te, które dzieci zainteresują. Dla wszystkich miłośników kosmicznych wypraw i dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są miłośnikami, książka Ziemia do Księżyca, porywająca historia Apollo 11. Polecam. Bardzo dziękuję. Katarzyna Radziwiłł była ostatnim już gościem Godziny Wychowawczej. To wszystko dziś. Kolejna Godzina Wychowawcza za 2 tygodnie o tej samej porze. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.